to promocja. Gigant fortepianu tym razem będzie grał bez instrumentu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Masecki. Przejmuję antenę Trójki. Będę puszczał moją ulubioną muzykę i o niej opowiadał. A opowiadać potrafi znakomicie. W podróży przez jego płytotekę będzie mu towarzyszyć nasza Justyna Grabasz. Zapraszam. Zapraszam. Rezydencja z Marcinem Maseckim. Już w niedzielę. Między godziną 15 a 17 program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Jutro przypada 75. rocznica urodzin Paula Kossoffa, gitarzysty i kompozytora brytyjskiego, znanego przede wszystkim z grupy bluesrockowej, po trosze też hardrockowej, Free. Sam Kossoff był uznawany za jednego z najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych gitarzystów brytyjskich pierwszej połowy lat 70. Niestety zmarł w bardzo młodym wieku, w roku 1976. Pośrednią przyczyną śmierci było nadużywanie narkotyków. Smutna sprawa, ale jak zwykle w takich sytuacjach pozostaje muzyka i dzisiaj będziemy cieszyć nasze uszy właśnie nagraniami grupy Free. Przechodzimy do muzyki. Na początek utwory z debiutanckiego albumu zespołu Free, Tons of Sobs. Yeah! to call my own. You know I've been moving since the day I was born. Life is a game, it's just made for fun. I don't need nobody, you know I don't love no one. Yes, I'm a mover, baby. Walk in my shadow, I'm a mover i The Hunter. To były nagrania z debiutanckiej płyty długogrającej grupy Free zatytułowanej Tons of Sobs, rok 1969. Zespół powstał rok wcześniej w Londynie. Warto przypomnieć pełen skład grupy. Oczywiście już wspomniany Paul Kossoff. W chwili założenia zespołu zaledwie 17 lat. Jeszcze młodszy był basista i pianista grupy Andy Fraser, zaledwie 15 lat w momencie założenia zespołu, 16 w chwili wydania płyty Tons of Sobs i pozostałych dwóch muzyków, równie istotnych jak ci już wymienieni, przede wszystkim wokalista Paul Rodgers, 18 lat wtedy, i Simon Kirk, grający na perkusji, także 18-latek w chwili założenia zespołu Free. Teraz przechodzimy już do nagrań z drugiej płyty, która ukazała się w tym samym 1969 roku, a zatytułowana była po prostu Free. Never. wanna do is take your hand. I don't mean to do you no harm, baby. I just wanna be a man. Oh, I just wanna be a man, baby. But I wanna be. I'll Be Creeping, Mouthful of Grass i Woman. Trzy utwory z płyty Free, wydanej w roku 1969, oczywiście sygnowanej przez zespół Free. Dwa pierwsze albumy zespołu nie zyskały jakiejś szalonej popularności w Europie, nawet w Wielkiej Brytanii, skąd przecież pochodzili członkowie grupy. Za to, o dziwo, zespół stał się dosyć popularny w Australii. Natomiast w roku 1970 ukazała się przełomowa płyta w dyskografii grupy zatytułowana Fire and Water. Remember all the love we get sore. I take my seat on the train, yeah, yeah, and let the sun come melt my pain, yeah, yeah. Come tomorrow, I'll be far away in the sunshine of another. Thank you. Let's move before they raise the parking rate. a home to my place. Watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Za nami nagrania z trzeciej płyty długogrającej zespołu Free. Na samym początku Morning Said Morning, później utwór tytułowy, czyli Fire and Water, Oh I Wept, Mr. Big i wreszcie All Right Now. Utwór znany chyba wszystkim fanom muzyki rockowej. Największy przebój, pierwszy duży, a przy okazji największy przebój grupy Free w całym dorobku, w całej karierze tego zespołu. Sama płyta też świetnie radziła sobie w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie dotarła do drugiego miejsca listy bestsellerów albumowych. Zespół zyskał też popularność w Stanach Zjednoczonych. W tym samym 1970 roku ukazał się kolejny album Free zatytułowany Highway. Oh, baby, baby, be my friend. Love is no crime.